संक्षिप्त महाभारत के भीषम पर्व में तीसरा दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना और घमासान युद्ध। संजय ने कहा, जब रात बीती सवेरा हुआ तो भीष्म ने अपनी सेना को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी। वहां जाकर उन्होंने सेना का गरुड़ व्यूह रचा और उस व्यूह के अग्रभाग में चोंच के समान स्थान पर वे स्वयं ही खड़े हो गए। दोनों नेत्रों की जगह द्रोणाचार्य और कृतवर्मा थे। शिरोभाग में अश्वत्थामा और कृपाचार्य खड़े हुए। इनके साथ त्रिग्रत, केके, वाटधान भी थे। मद्रक, सिंधु सवीर, पंचनादेशीय वीरों के साथ भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ ये कंठ की जगह खड़े किए गए थे। अपने भाइयों और अनुचरों के साथ दुर्योधन पृष्ठ भाग में स्थित हुए। कम्बोज, शक और शूरसेन देशीय योद्धाओं को साथ लेकर विंद तथा अनविंद उस व्यूह के पुच्छ भाग में स्थित हुए। मगध और कलिंग देश की सेना तथा दस रेखगण उनके दाई पंख की जगह खड़े हुए और कारुष, विकुंज, मुंड, कुंडी वृष आदि योद्धा वृहदल के साथ बाएं पंख के स्थान पर स्थित हुए। अर्जुन ने कौरवों की वह व्यूह रचना देखी तो धृष्टद्युम्न को साथ लेकर उन्होंने अपने सेना का अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। उसके दक्षिण शिखर पर भीमसेन सुशोभित हुए। उसके साथ अनेकों अस्त्र शस्त्रों से संपन्न भिन्न भिन्न देशों के राजा थे। भीमसेन के पीछे महारथी विराट और द्रुपद खड़े हुए। इसके बाद नील और नील के बाद धृष्टकेतु थे। धृष्टकेतु के साथ चेदी, काशी और क्रूश आदि देशों के सैनिक थे। ध्वजधुम्न और शिखंडी, पांचाल एवं प्रभद्रक देशीय योद्धाओं के साथ सेना के मध्यभाग में स्थित हुए। हाथियों की सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर भी वहाँ ही थे। इसके बाद सातकी और द्रौपदी के पांच पुत्र थे, फिर अभिमन्यु और इरावान थे। इसके पश्चात कैके वीरों के साथ घटोत्कच था। अंत में व्यूह के वाम शिखर पर अर्जुन स्थित हुए, जिनके रक्षक भगवान श्रीकृष्ण थे। इस प्रकार पांडवों ने इस महाव्यूह की रचना की। तंत्र युद्ध आरंभ हो गया। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। रथों की घड़घड़ाहट के साथ मिला हुआ धुंधुइयों का स्वर आकाश में गूंज रहा था। उभय पक्ष के नरवीरों के घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। उसी समय अर्जुन कौरव पक्ष के रथियों की सेना का संहार करने लगे। कौरव वीर भी प्राणों की परवाह न करके पांडवों के मुकाबले में डटे रहे। उन्होंने एकाग्रचित से इतना घोर युद्ध किया कि पांडव सेना के पैर उखड़ गए। उन्हें भगदड़ मच गई। तब भीमसेन, घटोत्कच, सातकी, चिकितान और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी आपके पुत्रों की सेना को इस प्रकार भगाने लगे जैसे देवता दानवों को। इस प्रकार आपस में मारकाट करते हुए वे खून से लथपथ क्षत्रियवीर बड़े भयंकर दिखाई देते थे। महाराज, इसी समय दुर्योधन 1000 रथियों की सेना लेकर घटोत्कच के सामने आया। इसी प्रकार पांडव भी बहुत बड़ी सेना के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य के मुकाबले में जा डटे। अर्जुन भी क्रोध में भरकर समस्त राजाओं पर चढ़ाए। उन्हें आते देखकर राजाओं ने हजारों रथों के द्वारा चारों ओर से घेर लिया और वे उनके रथ पर शक्ति, गदा, परिक, प्रास, फरसा एवं मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। किंतु अर्जुन ने टिड्डियों की कतार के समान आती हुई शस्त्रों की उस वृष्टि को अपने बाणों से बीच में ही रोक दिया। उसके इस अलौकिक हस्त लाघव को देखकर देव, दानव, गंधर्व, पिशाच, सर्प और राक्षस सभी धन्य हैं कहने लगे। अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर कौरव सेना विषाद और भय से कांपती हुई भागने लगी। उसे भागती देख क्रोध से भरे हुए भीष्म और द्रोणाचार्य ने रोका। अर्जुन दुर्योधन को देखकर कुछ योद्धा लौटने लगे। उन्हें लौटते देख दूसरे भी संकोचवश लौट आए। सबके लौट आने पर दुर्योधन ने भीष्म जी के पास जाकर कहा, पिता, मैं जो निवेदन करता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जब तक आप और आचार्य द्रोण जीवित हैं, अश्वत्थामा, सुहर्द तथा कृपाचार्य जब तक मौजूद हैं, तब तक हमारी सेना का इस तरह भागना आप लोगों के लिए गौरव की बात नहीं है। मैं ये कभी नहीं मान सकता कि पांडव आप लोगों के समान योद्धा हैं। अवश्य आप उन पर कृपा दृष्टि रखते हैं, तभी तो हमारी सेना मारी जा रही है और आप क्षमा किए बैठे हैं। यदि यही बात है तो मुझे पहले ही बता देना उचित था कि मैं पांडवों से, धृष्टद्युम्न से और सातकी से युद्ध नहीं करूँगा। उस समय आपकी आचार्य के तथा कृप महाराज की बात सुनकर मैं करण के साथ अपने कर्तव्य पर विचार कर लेता और यदि वास्तव में आप इस युद्ध रूप संकट के समय मुझे त्यागने योग्य ना समझते हों तो आप लोगों को अपने प्रक्रम के अनुरूप युद्ध करना चाहिए। दुर्योधन की यह बात सुनकर भीष्म बारंबार हंसते हुए क्रोध से आंखें फिराकर बोले, राजन एक दो बार नहीं अनेक बार मैंने तुमसे ये सत्य और हितकर बात बताई है कि इंद्र के सहित संपूर्ण देवता भी पांडवों को युद्ध में नहीं जीत सकते। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इस अवस्था में मैं कुछ कर सकता हूँ उसके लिए अपनी शक्ति भर उठा न रखूँगा। तुम अपने भाइयों के साथ देखो, आज मैं अकेला ही सबके सामने पांडवों को सेना सहित पीछे हटा दूंगा। जब भीष्म ने इस प्रकार कहा तो आपके पुत्र प्रसन्न होकर भैरी और शंख आदि बजाने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर पांडव भी शंख भैरी और ढोल तुमल नाद करने लगे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय जब मेरे दुखी पुत्र ने उकसाकर भीष्म को क्रोध दिलाया और उन्होंने भयंकर युद्ध की प्रतिज्ञा कर ली तब भीष्म जी ने पांडवों के साथ वीर पांचाल वीरों ने भीष्म जी के साथ किस प्रकार युद्ध किया। संजय कहने लगे, उस दिन जब दिन का प्रथम भाग बीत गया और सूर्य नारायण पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे तथा विजय पांडव अपनी विजय की खुशी मना रहे थे, उसी समय पिता में भीष्म जी ने तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर पांडव सेना की ओर बढ़े। उनके साथ में बहुत बड़ी सेना थी और आपके पुत्र सब ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय हम लोगों ने में और पांडवों में रोमांचकारी संग्राम छिड़ गया। थोड़ी ही देर में योद्धाओं के हजारों मस्तक और हाथ कट कट कर जमीन पर गिरने लगे और तड़पने लगे। कितने ही के सिर तो कट कर गिर गए मगर धड़ धनुष बाण लिए खड़े ही रह गए। खून की नदी बह चली। उस समय कौरव और धनुषों में जैसा भयानक युद्ध हुआ वैसा ना कभी देखा गया ना सुना ही गया है। उस समय भीष्म जी अपने धनुष को मंडलाकार करके विषथर सांप के समान बाण बरसा रहे थे। रणभूमि में वे इतनी शीघ्रता से सब पर विचर रहे थे कि पांडव उन्हें हजारों रूपों में देखने लगे, मानो भीष्म ने माया से अपने अनेकों रूप बना लिए हों। जिन लोगों ने उन्हें पूर्व में देखा उन्होंने भी उसी समय आँख फेरते ही पश्चिम में भी देखा। एक ही क्षण में वे उत्तर और दक्षिण में भी दिखाई पड़े। इस प्रकार उस युद्ध में सर्वत्र वे ही वे दिखाई देने लगे। पांडवों में से कोई भीष्म जी को नहीं देख पाता था। उनके अनुसार उनके धनुष से छूटे हुए असंख्य बाण ही दिखाई पड़ते थे। लोगों में हाहाकार मच गया। भीष्म जी वहाँ अमानव रूप से विचर रहे थे। उनके पास हजारों राजा अपने विनाश के लिए उसी प्रकार आते थे जैसे आग के पास पतंगे। उनका एक भी वार खाली नहीं जाता था। इस प्रकार अतुल पराक्रमी भीष्म जी की मार खाकर युधिष्ठिर की सेना हजारों टुकड़ों में बट गई। उनकी बाण वर्षा से पीड़ित होकर वह कांप उठी और इस तरह उनमें भगदड़ मची कि दो आदमी भी एक साथ नहीं भाग सके। इसी युद्ध में देववश पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला और मित्र मित्र के हाथ से मारा गया। पांडव के सैनिक अपने कवच उतार कर बाल खोले हुए रणभूमि में भागते दिखाई देने लगे। पांडव सेना को इस प्रकार बिखरी देखकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को रोककर अर्जुन से कहा, पार्थ जिनके लिए तुम्हारी बहुत दिनों से अभिलाषा थी वह समय अब आ गया। अब जोरदार प्रहार करो नहीं तो मोहवश प्राणों से हाथ धो बैठोगे। पहले तुमने जो राजाओं के समाज में कहा था कि दुर्योधन की सेना के भीष्म द्रोण आदि जो कोई भी वीर मुझसे युद्ध करने आएंगे उन सबको मार डालूंगा, अब उस प्रतिज्ञा को सच्ची करके दिखाओ। अर्जुन देखो अपनी सेना किस तरह तितर बितर हो गई है और ये राजा लोग काल के समान भीष्म जी को देखकर ऐसे भाग रहे हैं जैसे सिंह के डर से छोटे छोटे जंगली जीव भागते हों। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन बोले, अच्छा अब आप घोड़ों को हाँकिए और इस सैन्य सागर के बीच में होकर भीष्म जी के पास रथ ले चलिए। मैं अभी उन्हें युद्ध में मार गिराता हूँ। तब माधव ने घोड़ों को हाँक दिया और जहाँ भीष्म जी का रथ खड़ा था उधर ही बढ़ने लगे। अर्जुन को भीष्म जी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार देख युधिष्ठिर की भागी हुई सेना लौट आई। अर्जुन को आते देख भीष्म जी ने सिंहनाद किया और उनके रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी। एक ही क्षण में अर्जुन का रथ घोड़ों और सारथी के साथ बाणों से चिप गया, दिखाई नहीं देता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो बड़े धैर्यवान थे, वे जरा भी विचलित नहीं हुए, घोड़ों को बराबर आगे बढ़ाते ही चले गए। इसी समय अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष उठाया और तीन बाणों से भीष्म जी का धनुष काट कर गिरा दिया। भीष्म जी ने पलक मारते ही दूसरा महान धनुष लेकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा ली, किंतु उसे भी उन्होंने ज्यों ही खींचा अर्जुन ने काट दिया। अर्जुन की यह फुर्ती देखकर भीष्म ने उनकी प्रशंसा करते कहा, महाबाहो तुमने खूब किया, यह महान पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है बेटा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, करो मेरे साथ युद्ध। इस प्रकार पार्थ की बड़ाई करके दूसरा महान धनुष हाथ में ले वे उनके रथ पर बाणों की वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अश्व संचालन की पूरी प्रवीणता दिखाई। वे रथ को शीघ्रतापूर्वक मंडलाकार चलाते हुए भीष्म के बाणों को प्रायः विफल कर देते थे। ये देखकर भीष्म ने तीखे बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन को खूब घायल किया। फिर उनकी आज्ञा से द्रोण, विकर्ण, जयद्रथ, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, श्रुतायु, अम्बष्टपति, विंद, अनुविंद और सुदक्षिण आदि वीर तथा प्राच्य, सुवीर, वसाती, शूद्रक और मालवदेशीय योद्धा तुरंत ही अर्जुन पर चढ़ आई। वे हजारों घोड़े, पैदल, रथ और हाथियों के झुंड से गिर गए। उन्हें उस अवस्था में देखकर वीर सात्यकी सहसा उस स्थान पर आ पहुंचा और अर्जुन की सहायता में जुट गया। उसने युधिष्ठिर को सेना को पुनः भागती देखकर कहा, क्षत्रियो तुम कहाँ चले, ये सत्पुरुषों का धर्म नहीं है, वीरो अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ो, वीर धर्म का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव सेना के प्रधान प्रधान राजा भाग रहे हैं, अर्जुन युद्ध में ठंडे पड़ रहे हैं और भीष्म जी प्रचंड होते जाते हैं। ये बात उनसे सही नहीं गई। उन्होंने सात्यकी की प्रशंसा करते हुए कहा, श्रीवंश के वीर जो भाग रहे हैं उनको भागने दो, जो खड़े हैं वे भी चले जाएं, मैं इन लोगों का भरोसा नहीं करता। तुम देखो मैं अभी भीष्म और द्रोणाचार्य को रथ से मार गिराता हूँ, कौरव सेना का एक भी रथी मेरे हाथ से बचने नहीं पाएगा। अब मैं स्वयं अपना उस चक्र उठाकर महाव्रती भीष्म और द्रोण के प्राण लूंगा तथा धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारकर पांडवों को प्रसन्न करूंगा। कौरव पक्ष के सभी राजाओं का वध करके आज मैं अजात शत्रु युधिष्ठिर को राजा बनाऊंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने घोड़ों की लगाम छोड़ दी और हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर रथ से कूद पड़े। उस चक्र का प्रकाश सूर्य के समान और प्रभाव वज्र के सदृश मोघ था। उसके किनारे का भाग छूने के समान तीक्ष्ण था। भगवान कृष्ण बड़े वेग से भीष्म की ओर झपटे। उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी, जैसे सिंह मदान गजराज की ओर दौड़े, उसी प्रकार वे भीष्म की ओर बढ़े। उनके श्याम विग्रह पर हवा के वेग से फहराता हुआ पीताम्बर छोर ऐसा शोभित होता था मानो मेघ की काली घटा से बिजली चमक रही हो। हाथ में चक्र उठाए हुए बड़े जोर से गरज रहे थे। उन्हें क्रोध में भरा देखकर कौरवों के संहार का विचार कर सभी प्राणी हाहाकार करने लगे। चक्र के हाथ उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो परलयकालीन समर्थक नामक अग्नि संपूर्ण जगत का संहार करने का उद्यत हो। उन्हें चक्र लिए अपनी ओर आते देखकर भीष्म जी को तनिक भी भय नहीं हुआ। वे दोनों हाथों से अपने महान धनुष का टंकार करते हुए भगवान से बोले, आइए आइए देवेश्वर, आइए जगत आधार, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। चक्रधारी माधव, आज बलपूर्वक मुझे इस रथ से मार गिराइए। आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, आपको शरण देने वाले हैं, सबको शरण देने वाले हैं। आपके हाथ में आज यदि मैं मारा जाऊँगा तो इस लोक और परलोक में भी मेरा कल्याण होगा। भगवान स्वयं मुझे मारने आकर आपने तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया। भगवान को आगे बढ़ते देख अर्जुन भी रथ से उतरकर उनके पीछे दौड़े और पास जाकर उन्होंने उनके दोनों बाहें पकड़ ली। भगवान रोष में भरे हुए थे, अर्जुन के पकड़ने पर भी वे रुक नहीं सके। जैसे आंधी किसी वृक्ष को खींचे लिए चली जाए, उसी प्रकार वे अर्जुन को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे। तब अर्जुन की उनकी बाहें छोड़कर पैरों में पड़ गए। उन्होंने खूब बल लगाकर उनके चरण पकड़ लिए और दसवें कदम पर पहुंचते पहुंचते किसी प्रकार उन्हें रोका। जब वे खड़े हो गए तो अर्जुन ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, केशव आप क्रोध शांत कीजिए, आप ही पांडवों के सहारे हैं। अब मैं भाइयों और पुत्रों की शपथ खाकर कहता हूँ, अपने काम में ढिलाई नहीं करूँगा, प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध करूँगा। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उनका प्रिय करने के लिए पुनः चक्र सहित रथ पर जा बैठे। उन्होंने अपने पांच जन्य शंख की ध्वनि से दिशाओं को निनादित कर दिया। उस समय कौरों की सेना में कोलाहल मच गया। अर्जुन के गंभीर धनुष से सब दिशाओं में तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होने लगी। तब भूरिश्रवा ने अर्जुन पर 7 बाण, दुर्योधन ने तोमर, शल्य ने गदा और भीष्म ने शक्ति का प्रहार किया। अर्जुन ने भी 7 बाण मारकर भूरिश्रवा के बाणों को काट दिया। शूर से दुर्योधन का तोमर काट डाला तथा एक एक बाण छोड़कर शल्य की गदा और भीष्म की शक्ति को भी टुक टुक कर दिया। इसके बाद उन्होंने दोनों हाथों से गंडीव धनुष को खींचकर आकाश में महेंद्र नामक अस्त्र प्रकट किया। देखने में बड़ा ही अद्भुत और भयानक था। उस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से अर्जुन ने संपूर्ण कौरव सेना की गति रोक दी। उस अस्त्र से अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों की वृष्टि हो रही थी और शत्रुओं के रथ, ध्वजा, धनुष तथा बाहुओं को काटकर वे बाण राजाओं, हाथियों और घोड़ों के शीरों में घुस जाते थे। इस प्रकार तेज धार वाले बाणों का जाल बिछाकर अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं रूप दिशाओं को आच्छन्न कर दिया और गांडीव धनुष की टंकार से शत्रुओं के मन में अत्यंत पीड़ा भर दी। रक्त की नदी बहने लगी। कौरव सेना के समूह वीरों का नाश हुआ देखकर चेदी, पांचाल, करुष और मत्स्य देशीय योद्धा तथा समस्त पांडव हर्षनाद करने लगे। अर्जुन और श्री कृष्ण ने भी हर्ष प्रकट किया। तदंतर सूर्यदेव अपनी किरणों को समेटने लगे। इधर कौरव वीरों के शीर अस्त्र शस्त्रों से शत विशत हो रहे थे। युगांत काल के समान सब और फैला हुआ अर्जुन का इंद्र अस्त्र भी अब सबके लिए सहाय हो चुका था। इन सब बातों का विचार करके संध्या काल उपस्थित देखकर भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, वाहनिक आदि कौरव वीर सेनापति सहित शिविर को लौट आए। अर्जुन भी शत्रुओं पर विजय और यश पाकर भाइयों और राजाओं के साथ छावनी में चले गए। कौरवों के सैनिक शिविर में लौटते समय एक दूसरे से कहने लगे, अहो आज अर्जुन ने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया, दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। अपने ही बाहुबल से उन्होंने अम्बष्टपति, श्रुतायु, दुष्मर्शन, चित्रसेन, द्रोण, कृप, जयद्रथ, वाहनिक, भूरिश्रवा, शल, शाल और भीष्म सहित अनेक योद्धाओं पर विजय पाई है। संक्षिप्त महाभारत के भीष्म पर्व में सायमणि पुत्र और कुछ धृतराष्ट्र पुत्रों का वध तथा घटोत्कच और भगदत्त का युद्ध। संजय ने कहा, राजन रात बीतने पर चौथे दिन प्रातःकाल ही भीष्म जी बड़े क्रोध में भरकर सारी सेना के सहित शत्रुओं के सामने आए। उस समय द्रोणाचार्य, दुर्योधन, वाहनिक, दुर्मर्शन, चित्रसेन, जयद्रथ तथा अनेकों दूसरे राजा लोग उनके साथ साथ चल रहे थे। भीष्म जी ने सीधे अर्जुन पर ही धावा किया तथा उनके साथ द्रोणाचार्य आदि सभी वीर एम कृपाचार्य, शल्य, विवंशति, दुर्योधन और भूरिश्रवा भी उन्हीं पर टूट पड़े। यह देखते ही सर्वशास्त्रज्ञ अभिमन्यु उनके सामने आया। उन्होंने उन महारथियों के सब अस्त्र शस्त्र काट डाले और रणांगन में शत्रुओं के खून की नदी बहा दी। भीष्म जी ने अभिमन्यु को छोड़कर अर्जुन पर आक्रमण किया, किंतु किरीटी ने मुस्कुराकर अपने गांडीव धनुष पर छोड़े हुए बाणों से उनके शस्त्र समूह को नष्ट कर दिया और उन पर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाना आरंभ किया। तब भीष्म जी ने अपने बाणों से अर्जुन के शस्त्र समूह को नष्ट कर दिया। इस प्रकार कुरु और संजय वीरों ने भीष्म और अर्जुन का वह अद्भुत द्वंद्व युद्ध देखा। इधर अभिमन्यु को द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन और सायमणि के पुत्र ने घेर लिया। इन पांच पुरुष सिंह के साथ अकेला युद्ध करता हुआ अभिमन्यु ऐसा जान पड़ता था मानो कोई शेर का बच्चा पांच हाथियों से लड़ रहा हो। निशाना लगाने की सफाई, शूरवीरता, प्रकर्म और फुर्ती में कोई भी वीर अभिमन्यु की बराबरी नहीं कर सकता था। राजन, जब आपके पुत्र ने देखा कि सेना बड़ी तंग आ रही है तो उन्होंने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया, परंतु अपने तेज और बल के कारण अभिमन्यु ने तनिक भी हिम्मत नहीं हारी। वह निर्भय होकर कौरवों की सेना के सामने आकर डट गया। उसने एक बाण से अश्वत्थामा को, पांच से शल्य को घायल कर आठ बाणों द्वारा साइमनी के पुत्र की ध्वजा काट दी। फिर भूरिश्रवा की छोड़ी हुई एक सर्प के समान प्रचंड शक्ति को अपनी ओर आती देख उसे भी एक पैने बाण से काट डाला। इस समय शल्य बड़े वेग से बाण वर्षा कर रहे थे। अभिमन्यु ने उसे रोककर उनके चारों घोड़े मार डाले। इस प्रकार भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, साइमनी और शल, इनमें से कोई भी अभिमन्यु के बाहुबल के आगे नहीं टिक सका। अब दुर्योधन की आज्ञा से त्रिग्रत, मद्र और कैके देश के 25,000 वीरों ने अर्जुन और अभिमन्यु दोनों को घेर लिया। ये देखकर पंचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सेना लेकर बड़े क्रोध से मद्र और कैके देश के वीरों पर टूट पड़ा। उसने 10 बाणों से 10 मद्र देशीय वीरों को, एक से कृतवर्मा के पृष्ठरक्षक को और एक से कौरव के पुत्र दमन को मार डाला। इतने ही में साइमनी के पुत्र ने 30 बाणों से धृष्टद्युम्न को और 10 से उसके सारथी को भींद दिया। तब धृष्टद्युम्न ने अत्यंत पीड़ित होकर एक पैने बाण से साइमनी पुत्र का धनुष काट डाला तथा 25 बाण छोड़कर उनके घोड़ों को और रथ के इधर उधर रहने वाले सारथियों को मार गिराया। साइमनी पुत्र तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा और बड़ी तेजी से पैदल ही रथ में बैठे हुए अपने शत्रु के पास पहुंचा। ये देखकर धृष्टद्युम्न ने क्रोध में भरकर गदा के प्रहार से उसका सिर फोड़ दिया। गदा की चोट से ज्यों ही वह पृथ्वी में गिरा कि उसके हाथ से वह तलवार और ढाल भी छूटकर दूर जा पड़ी। इस प्रकार उस महारथी राजकुमार के मारे जाने से आपकी सेना में बड़ा हाहाकार होने लगा। जब साइमनी ने अपने पुत्र को मरा हुआ देखा तो वह अत्यंत क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न की ओर चला। वे दोनों वीर आमने सामने आकर रणांगन में भिड़ गए तथा कौरव, पांडव तथा समस्त राजा लोग उनका युद्ध देखने लगे। साइमनी ने क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न के 3 बाण मारे तथा दूसरी ओर से शाल ने भी उस पर प्रहार किया। शाल के 9 बाण लगने से धृष्टद्युम्न को बड़ी व्यथा आई। उसने क्रोध में भरकर फौलाद के बाणों से मद्रराज की नाक में दम कर दिया। कुछ देर तक उन दोनों महारथियों का युद्ध समान रूप से चलता रहा। उनमें किसी की भी न्यून अधिकता मालूम नहीं हुई। इतने ही में महाराज शल्य ने एक पैने बाण से धृष्टद्युम्न का धनुष काट डाला तथा उसे बाणों से आच्छादित कर दिया। ये देखकर अभिमन्यु बड़े क्रोध में भरकर मद्रराज के रथ की ओर दौड़ा और बड़े तीखे बाणों से उन्हें भींदने लगा। तब दुर्योधन, विकर्ण, दुशासन, विवंशति, दुर्मर्शन, दुस्सह, चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यव्रत और पुरुमित्र ये सब योद्धा मद्रराज की रक्षा करने लगे। किंतु भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और नकुल सहदेव ने इन्हें रोक दिया। ये सब वीर बड़े उत्साह में आपस में युद्ध करने लगे। इन दोनों पक्षों के 10-10 रथियों का भयानक युद्ध आरंभ होने पर उसे आपके तथा पांडव के पक्ष के दूसरे रथी दर्शकों की तरह देखने लगे। दुर्योधन ने अत्यंत क्रोध में भरकर 4 तीखे बाणों से धृष्टद्युम्न को भींद दिया तथा दुर्मर्शन ने 20, चित्रसेन ने 5, दुर्मुख ने 9, दुस्सह ने 7, विवंशति ने 5 और दुशासन ने 3 बाण छोड़कर उसे घायल किया। तब धृष्टद्युम्न भी अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उनमें से प्रत्येक को 25-25 बाण मारे तथा अभिमन्यु ने 10-10 बाणों से सत्यव्रत और पुरुमित्र को भींद दिया। नकुल और सहदेव ने अचरज सा दिखाते हुए अपने मामा शल्य पर तीखे तीखे बाण चलाए। तब शल्य ने भी अपने भांजों पर अनेकों बाण छोड़े, किंतु माद्री कुमार, नकुल और सहदेव बाणों से बिल्कुल ढक जाने पर भी अपने स्थान से तिल भर भी नहीं डिगे। भीमसेन ने जब दुर्योधन को अपने सामने देखा तो सारे झगड़े का अंत कर देने के लिए गदा उठाई। भीमसेन को गदा धारण किए देख आपके सब पुत्र डर कर भाग गए। तब दुर्योधन ने क्रोध में भरकर मगधराज को उसकी 10,000 गजारोही सेना के सहित आगे करके भीमसेन पर धावा किया। बस भीमसेन रथ से कूद कर अपनी गदा से हाथियों को कुचलते हुए रण क्षेत्र में विचरने लगे। इससे भीमसेन के दिल को दहलाने वाली दहाड़ सुनकर सब हाथी सुन्न से हो गए। तब द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न ये पांडव पक्ष के वीर धर्म भीमसेन की पीछे से रक्षा करते हुए अपने पैने बाणों से मागधी सेना के गजारोही वीरों के सिर काटने लगे। ये देखकर मगधराज ने अपने रावत के समान विशालकाय हाथी को अभिमन्यु के रथ की ओर बेल दिया, किंतु वीर अभिमन्यु ने एक ही बाण से उस हाथी का काम तमाम कर दिया और एक ही बाण से वाहनहीन मगधराज का सिर उड़ा दिया। भीमसेन भी उन गजारोही सेना में घूम घूम कर हाथियों को मारने लगा। उस समय हमने भीमसेन के एक एक प्रहार से ही हाथियों को लोटपोट होते देखा था। क्रोध आतुर भीमसेन की चोट खाकर वे हाथी भय से इधर उधर भागकर आपकी ही सेना को रौंद डालते थे। उस समय अपनी गदा को सब ओर घुमाते हुए भीमसेन ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर ही रणांगन में नृत्य कर रहे हैं। इसी समय हजारों रथियों के सहित आपके पुत्र नंदक ने अत्यंत कुपित होकर भीमसेन पर आक्रमण किया। उसने भीमसेन पर 6 बाण छोड़े और दूसरी ओर से दुर्योधन ने 9 बाणों से उनके वक्षस्थल पर वार किया। तब महाबाहु भीम अपने रथ पर चढ़ गए और अपने सारथी विशोक से बोले, देखो ये महारथी धृतराष्ट्र पुत्र मेरे प्राणों के ग्राहक होकर आए हैं, सो मैं तुम्हारे सामने ही इनका सफाया कर दूंगा, इसलिए तुम सावधानी से मेरे घोड़ों को इनके सामने ले चलो। सारथी से ऐसा कहकर उन्हें 3 बाण नंदक की छाती में मारे। इधर दुर्योधन ने भी 60 बाणों से भीमसेन को और 3 से उनके सारथी को घायल कर दिया। फिर 3 बाणें छोड़कर उसने हंसते हंसते उनका धनुष भी काट दिया। तब भीमसेन ने एक दूसरा दिव्य धनुष लिया और उस पर एक तीखा बाण चढ़ाकर उसे दुर्योधन का धनुष काट डाला। दुर्योधन ने भी तुरंत ही एक दूसरा धनुष लिया और उससे एक भयंकर बाण छोड़कर भीमसेन की छाती पर चोट की। उस बाण से व्यथित होकर भीमसेन रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उन्हें मूर्छा हो गई। भीमसेन को मूर्छित देखकर अभिमन्यु आदि पांडव पक्ष के महारथी असहिष्णु हो उठे और दुर्योधन के सिर पर पहने पहने शस्त्रों की भीषण वर्षा करने लगे। इतने ही में भीमसेन को चेत हो गया। उन्हें दुर्योधन पर पहले 3 और फिर 5 बाण छोड़े, इसके बाद 25 बाण राजा शल्य को मारे। उससे घायल होकर महाराज पैदल मद्रराज मैदान छोड़कर चले गए। तब आपके 14 पुत्र सेनापति सुषैण, जलसंद, सुलोचन, उग्र, भीमरथ, भीम, वीरबाहु, अलोलुप, दुर्मुख, दुर्परधर्ष, विवत्सु, विकट और सम भीमसेन के ऊपर चढ़ाए। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्होंने एक साथ ही बहुत से बाण छोड़कर भीमसेन को घायल कर दिया। आपके पुत्रों को अपने सामने देखकर महाबली भीमसेन उन पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे भेड़िया पशुओं पर टूटता है। फिर उन्हें गरुड़ के समान लपक कर एक पहने बाण से सेनापति का सिर काट डाला। 3 बाणों से जलसंध को घायल किया करके यमपुर भेज दिया। सुषैण को मारकर मृत्यु के हवाले कर दिया। उग्र का मुकुट और कुंडलों से विभूषित सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया तथा 70 बाणों से वीरबाहु को उसके घोड़े ध्वजा और सारथी के सहित धाराशयी कर दिया। इसी तरह उन्होंने भीम, भीमरथ और सुलोचन को भी सब सेनापतियों के देखते देखते यमराज के घर भेज दिया। भीमसेन का ऐसा प्रबल पराक्रम देखकर आपके शेष पुत्र डर के मारे इधर उधर भाग गए। जब भीष्म जी ने सब महारथियों से कहा, देखो ये भीमसेन धृतराष्ट्र के महारथी पुत्रों को मारे डालता है, अरे इसे फौरन पकड़ लो, देरी मत करो। भीष्म जी का ऐसा आदेश पाकर कौरव पक्ष के सभी सैनिक क्रोध में भरकर महाबली भीमसेन के ऊपर टूट पड़े। उनमें से भगदत्त अपने मद्योन्मत्त हाथी पर चढ़े हुए सहसा भीमसेन के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने बाणों की वर्षा करके भीमसेन को बिल्कुल ढक लिया। अभिमन्यु आदि वीर ये सब नहीं देख सके। उन्होंने भी बाण बरसाकर भगदत्त को चारों ओर से आच्छादित कर दिया और उसके हाथी को घायल कर डाला। किंतु भगदत्त के हांकने पर वे हाथी उन महारथियों के ऊपर ऐसे वेग से दौड़ा मानो काल से प्रेरित यमराज ही हो। उसके उस भीषण रूप को देखकर सब महारथियों को साहस ठंडा पड़ गया और उन्हें वह असह्य सा जान पड़ा। इसी समय भगदत्त ने क्रोध में भरकर एक बाण भीमसेन की छाती में मारा। उसे घायल होकर भीमसेन अचेत से हो गए और उन्हें रथ की ध्वजा के झंडे का सहारा लेकर बैठ गए। ये देखकर महाप्रतापी भगदत्त बड़े जोर से सिंहनाद करने लगे। भीमसेन को ऐसी स्थिति में देखकर घटोत्कच को बड़ा क्रोध हुआ और वह वहीं अंतर्ध्यान हो गया। फिर उसने ऐसी भीषण माया हिलाई जिसे देखकर कच्चे पक्के लोगों को तो हृदय बैठ गया। आधा ही क्षण में बड़ा भयंकर रूप धारण किया अपनी ही माया से रचे हुए अरावत हाथी पर चढ़कर प्रकट हुआ। उसने भगदत्त को उनके हाथी सहित मार डालने के विचार से उन पर अपना हाथी छोड़ दिया। वह चतुर्दंत गजराज भगदत्त के हाथी को बहुत पीड़ित करने लगा, जिससे कि वह अत्यंत आतुर होकर वज्रपात के समान बड़े जोर से चिंगाड़ने लगा। उसका वह भीषण नाद सुनकर भीष्म जी ने आचार्य द्रोण और राजा दुर्योधन से कहा, इससे महान धनुधर राजा भगदत्त हिडम्बा के पुत्र घटोत्कच से युद्ध करते करते बड़ी आपत्ति में फंस गए हैं। इसी से पांडवों की हर्षध्वनि और अत्यंत डरे हुए हाथी का रोदन शब्द सुनाई दे रहा है, इसलिए चलो हम सब राजा भगदत्त की रक्षा करने के लिए चलें। यदि उनकी रक्षा ना की गई तो वह बहुत जल्द प्राण त्याग देंगे। देखो वहाँ बड़ा ही भीषण और रोमांचकारी संग्राम हो रहा है, अतः वीरो शीघ्रता करो, देरी मत करो, आओ अभी वहाँ चलें। भीषम जी की बात सुनकर सभी वीर भगदत्त की रक्षा के लिए भीषम और द्रोण के नृत्य में चले। उन सेना को देखकर प्रतापी घटोत्कच बिजली की कड़क के समान बड़े जोर से गर्जा। उसकी वह गर्जना सुनकर भीषम जी ने द्रोणाचार्य से कहा, मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कच के साथ संग्राम करना अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि ये बड़ा बड़ा बल वीर संपन्न है और इसे अन्य वीरों से सहायता भी मिल रही है। इस समय तो वज्रधर इंद्र भी इसे नहीं जीत सकेगा, अतः पांडवों के साथ युद्ध करना ठीक नहीं होगा। बस आज यही युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी जाए, अब शत्रुओं के साथ हमारा कल संग्राम होगा। कौरव लोग घटोत्कच के आतंक से घबराए हुए थे ही, इसलिए भीष्म जी की बात सुनकर उन्होंने युक्ति पूर्वक युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी। सायंकाल हो रहा था, आज कौरव लोग पांडवों से पराजित होने के कारण लज्जित होकर अपने डेरे पर लौटे। पांडव लोग तो भीमसेन और घटोत्कच को आगे करके प्रसन्नता से शंख ध्वनि के साथ सिंहनाद करते हुए अपने शिविर पर आए, किंतु भाइयों का वध होने के कारण राजा दुर्योधन बहुत ही चिंतित और शोकाकुल हो रहा था। संक्षिप्त महाभारत के भीषम पर्व में संजय का राजा धृतराष्ट्र को भीषम जी के मुख से कही हुई श्री कृष्ण की महिमा सुनाना। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय पांडवों का ऐसा प्रक्रम सुनकर मुझे बड़ा ही भय और विस्मय हो रहा है, सब ओर से मेरे पुत्रों का ही पराभव हो रहा है। यह सुनकर मुझे बड़ी चिंता होती है कि अब मेरे पक्ष की जीत कैसे होगी। निश्चय ही विदुर के वाक्य मेरे हृदय को भस्म कर डालेंगे, भीम अवश्य मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो संग्राम भूमि में उनकी रक्षा कर सके। सोत मैं एक बात पूछता हूँ, ठीक ठीक बताओ, पांडवों में ऐसी शक्ति कहाँ से आ गई? तो संजय ने कहा, राजन आप सावधानी से सुनिए और सुनकर वैसा ही निश्चय कीजिए। इस समय जो कुछ हो रहा है वह किसी भी मंत्र या माया के कारण नहीं है। बात यह कि महाबली पांडव लोग सर्वदा धर्म में तत्पर रहते हैं और जहाँ धर्म होता है वहीं जय हुआ करती है। इसी से युद्ध में वे अवध हो रहे हैं और उनकी जीत भी हो रही है। आपके पुत्र दुष्टचित्त हैं, पापप्रायण हैं, निष्ठुर हैं, कुकर्मी हैं, इसलिए वे युद्ध में नष्ट हो रहे हैं। इन्होंने नीच पुरुषों के समान पांडवों के प्रति अनेकों क्रूरताएँ की हुई हैं। अब उन्हें उन निरंतर किए हुए पाप कर्मों का भयंकर फल प्राप्त होने का समय आया है, इसलिए पुत्रों के साथ अब आप भी उसे भोगिए। आपके सहद विदुर भीषम द्रोण और मैंने भी आपको बार बार रोका, किंतु आपने हमारी बात पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। जिस प्रकार मरणासन पुरुष को औषधि और पथ्य अच्छे नहीं लगते, वैसे ही आपको अपने हित की बात नहीं अच्छी लगती। अब आप जो मुझसे पांडवों की विजय का कारण पूछते हैं, सो इस विषय में मैंने जैसे सुना है मैं बताता हूँ। उस दिन अपने भाइयों को युद्ध में पराजित हुआ देखकर राजा दुर्योधन ने रात्रि के समय पिता में भीष्म जी से पूछा, दादाजी मैं समझता हूँ कि आप द्रोणाचार्य शल्य कृपाचार्य अश्वत्थामा कृतवर्मा सुदीक्षण भूरिश्रवा विकर्ण और भगदत्त आदि महारथी तीनों लोगों के साथ संग्राम करने में समर्थ हैं, किंतु आप सब मिलकर भी पांडवों के पराक्रम के सामने नहीं टिक पाते, ये देखकर मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। कृपया बताइए पांडवों में ऐसी क्या बात है जिसके कारण वे हमें क्षण क्षण में जीत रहे हैं। तो भीष्म जी ने कहा, राजन, इस उदारकर्मा पांडवों की अवध्यता का एक कारण है, वह मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पुरुष ना तो हुआ है और ना हुआ है, ना तो है ना हुआ है और ना होगा ही, जो श्री कृष्ण से सुरक्षित इन पांडवों को परास्त कर सके। इस विषय में पवित्र आत्मा मुनियों ने मुझे एक इतिहास सुनाया था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल में गंधमाधन पर्वत पर समस्त देवता और मुनिगण पिता में ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उस समय उन सब के बीच में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने आकाश में एक तेजोमय विमान देखा। तब उन्होंने ध्यान द्वारा सब रहस्य जानकर प्रसन्न चित्त से परम पुरुष परमेश्वर को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी खड़े होते देख सब देवता और ऋषि भी हाथ जोड़े खड़े हो गए और वह अद्भुत प्रसंग देखने लगी। जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा ने बड़े विधि विधान से भगवान जी का पूजन किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे, प्रभु, आप संपूर्ण विश्व को आच्छादित करने वाले विश्व स्वरूप और विश्व के स्वामी हैं। विश्व में सब और आपकी सेना है, ये विश्व आपका कार्य है, आप सबको अपने वश में रखने वाले हैं, इसलिए आपको विश्वेश्वर और वासुदेव कहते हैं। आप योग स्वरूप देता है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। विश्वरूप महादेव आपकी जय हो, लोक हित में लगे रहने वाले परमेश्वर आपकी जय हो, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले योगीश्वर आपकी जय हो, योग के आदि और अंत आपकी जय हो। आपके नाभि से लेकर कमल की उत्पत्ति हुई है, आपके नेत्र विशाल हैं, आप लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं, आपकी जय हो। भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी आपकी जय हो। आपका स्वरूप सौम्य है, मैं शंभु ब्रह्मा आपका पुत्र हूँ, आप असंख्य गुणों के आधार और सबको शरण देने वाले हैं, आपकी जय हो। शांगर धनुष धारण करने वाले नारायण, आपकी महिमा का पार पाना बहुत ही कठिन है, आपकी जय हो। आप समस्त कल्याण में गुणों से संपन्न विश्वमूर्ति और निरा में हैं, आपकी जय हो। जगत का अभीष्ट साधन करने वाले महाबाहु विश्वेश्वर, आपकी जय हो। आप महान शेषनाग और महावरा रूप धारण करने वाले हैं, सबके आदि कारण हैं, किरने ही आपके क्लेश हैं, किरने ही आपके केश हैं, प्रभु आपकी जय हो, जय हो। आप किरणों के धाम, दिशाओं के स्वामी, विश्व के आधार, अप्रमेय और अविनाशी हैं, व्यक्त और अव्यक्त सब आप ही का स्वरूप है। आपके रहने का स्थान असीम अनंत है, आप इंद्रियों के नियंता हैं, आपके सभी कर्म शुभ भी शुभ हैं, आपकी कोई ईता नहीं है, आप स्वभावता गंभीर और भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, आपकी जय हो। भ्रमण, आप अनंत बहुत स्वरूप हैं, नित्य हैं, संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं, आपको कुछ करना बाकी नहीं है, आपकी बुद्धि पवित्र है, आप धर्म का तत्व जानने वाले और विजय प्रदाता हैं। पूर्ण योग स्वरूप परमात्मन, आपका स्वरूप गूढ़ होता हुआ भी स्पष्ट है। अब तक जो हो चुका है, जो हो रहा है, सब आपका ही रूप है। आप संपूर्ण भूतों के आदि कारण और लोक तत्व के स्वामी हैं। भूत भामन, आपकी जय हो। आप शंभु हैं, आपका सौभाग्य महान है, आप इस कल्प का संहार करने वाले हैं, विशुद्ध पर ब्रह्म हैं। ध्यान करने से अंतःकरण में आपका आविर्भाव होता है, आप जीवन मात्र के प्रीतम पर ब्रह्म हैं, आपकी जय हो। आप स्वभावतः संसार की सृष्टि में प्रवृत्त रहते हैं, आप इस संपूर्ण कामनाओं के स्वामी परमेश्वर हैं, अमृत की उत्पत्ति के स्थान, सच स्वरूप, मुक्त आत्मा और विजय देने वाले आप ही हैं। देव, आप ही प्रजापतियों के भी पति पद्मनाभ और महाबली हैं, आत्मा और महाभूत भी आप ही हैं, सत्य व सर्वोप परमेश्वर, आपकी जय हो। पृथ्वी देवी आपके चरण हैं, दिशाएं बाहू हैं और द्युलोक मस्तक है, अहंकार आपकी मूर्ति है, देवता शीर हैं और चंद्रमा तथा सूर्य नेत्र हैं, तप और सत्य आपका बल है तथा धर्म और कर्म आपका स्वरूप है, अग्नि आपका तेज, वायु सांस और जल पसीना है, अश्विनी कुमार आपके कान और सस्ती देवी आपकी जिहा है, वेद आपकी संस्कार निष्ठा है, ये जगत आप ही का आधार पर टिका हुआ है, योग योगीश्वर, हम ना तो आपकी संख्या जानते हैं ना परिमाण, आपके तेज प्रकर्म और बल का भी हमें पता नहीं है। देव, हम तो आपके भजन में लगे रहते हैं, आपके नियमों का पालन करते हुए आपकी ही शरण में पड़े रहते हैं। विष्णु, सदा आप परमेश्वर एवं महेश्वर का पूजन ही हमारा काम है। आप ही की कृपा से हमने पृथ्वी पर ऋषि देवता गंधर्व यक्ष राक्षस सर्प पिशाच मनुष्य मृग पक्षी तथा कीड़े मकोड़े आदि की सृष्टि की है। पद्मनाभ, विशाल लोचन, दुखहारी श्री कृष्ण, आप ही संपूर्ण प्राणियों के आश्रय और नेता हैं। आप ही संसार के गुरु हैं। आपकी कृपा दृष्टि होने से ही सब देवता सदा सुखी रहते हैं। देव, आपके ही प्रसाद से पृथ्वी सदा निर्भय रही है, इसलिए विशाल लोचन, आप पुनः पृथ्वी पर यदुवंश में अवतार लेकर उनकी कीर्ति बढ़ाइए। प्रभु, धर्म की स्थापना दैत्यों के वध और जगत की रक्षा के लिए हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। भगवान वासुदेव, आपका जो परम गोह स्वरूप है उसका इस समय आपकी ही कृपा से हमने कीर्तन किया है। तब दिव्य रूप श्री भगवान ने अत्यंत मधुर और गंभीर वाणी में कहा, तात, तुम्हारी जो इच्छा है वह मुझे योग बल से मालूम हो गई है, वह पूर्ण होगी। ऐसा कहकर मैं वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। ये देखकर देवता गंधर्व ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े कौतूहल से ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, आपने जिनकी ऐसे श्रेष्ठ शब्दों में स्तुति की वे कौन थे? उनके विषय में हम सब कुछ जानना चाहते हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने मधुरवाणी में कहा, ये स्वयं पर ब्रह्म थे जो समस्त भूतों के आत्मा प्रभु और परम पद स्वरूप हैं। मैंने संसार के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना की है कि आपने जिन दैत्य दानवों और राक्षसों का संग्राम में वध किया था वह इस समय मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए हैं, अतः आप उनके वध के लिए नर के सहित मनुष्य रूप में उत्पन्न होइए। सो अब वे नर नारायण दोनों ही मनुष्य लोक में जन्म लेंगे, किंतु मूढ़ पुरुष इन्हें पहचान नहीं सकेंगे। ये शंख चक्रताधारी वासुदेव संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं, ये मनुष्य हैं ऐसा समझकर इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यही परम गुह है, यही परम पद है, यही परम ब्रह्म है, यही परम यश है और यही अक्षर व्यक्त एवं सनातन तेज है। यही पुरुष नाम से प्रसिद्ध है तथा यही परम सुख और परम सत्य है। अतः अपने सहृदयों को अभय करने वाले इन क्रीट कौस्तुभधारी श्री हरि का जो तिरस्कार करेगा वह भयंकर अंधकार में पड़ेगा। तो भीष्म जी कहते हैं, देवता और ऋषियों से ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी उन्हें विदा करके अपने लोक को चले गए और वे सब स्वर्ग में चले गए। एक बार कुछ पित्र आत्मा मुनिगण श्री कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे थे, उन्हीं के मुख से मैंने ये प्राचीन प्रसंग सुना था। यही बात मैंने जमदग्नि नंदन परशुराम मतिमान मार्कंडे और व्यास तथा नारद जी से भी सुनी है। ये सब जानकर भी हमारे लिए श्री कृष्ण वंदनीय और पूजनीय क्यों नहीं है? हमें तो अवश्य ही इनका पूजन करना चाहिए। मैंने और अनेकों वेदवेता मुनियों ने तो तुम्हें बार बार श्री कृष्ण और पांडवों के साथ युद्ध ठानने से रोका था, किंतु मोहवश तुमने इनका कोई तत्व ही नहीं समझा। मैं तुम्हें कोई क्रूर कर्मा राक्षसी समझता हूँ, क्योंकि तुम श्री कृष्ण और अर्जुन से द्वेष करते हो। भला इन साक्षात नारायण नारायण से कोई दूसरा मनुष्य कैसे द्वेष कर सकता है? मैं तुमसे ठीक ठीक कहता हूँ, हे सनातन अविनाशी सर्वलोक में नित्य जगदीश्वर जगतकर्ता और अविकारी हैं। यही युद्ध करने वाले हैं, यही जय हैं, यही जीतने वाले हैं। जहाँ श्री कृष्ण है वही धर्म है और जहाँ धर्म है वही जय है। श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा करते हैं, इसीलिए उनकी जय ही भी होगी। द्योधन ने कहा, दादाजी, इन वसुदेव पुत्र को संपूर्ण लोकों में महान बताया जाता है, अतः मैं इनकी उत्पत्ति और स्थिति के विषय में जानना चाहता हूँ। तो भीष्म जी बोले, भरत श्रेष्ठ वसुदेव नंदन निसंदेह महान हैं। ये सदा देवताओं के भी देवता हैं। कमल नयन श्री कृष्ण से बड़ा और कोई भी नहीं है। मार्कंडेय जी इनके विषय में बड़ी अद्भुत बातें कहते हैं। वे सर्वभूतमय और पुरुषोत्तम हैं। सर्ग के आरंभ में इन्हीं ने संपूर्ण देवता ऋषियों को रचा था तथा यही सबकी उत्पत्ति और परलय के स्थान हैं। ये स्वयं धर्म स्वरूप तथा धर्मज्ञ वरदायक और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। यही कर्ता कार्य आदिदेव और स्वयं प्रभु हैं। भूत भविष्य और वर्तमान की भी इन्हीं ने कल्पना की है तथा इन्होंने दोनों संध्याओं दिशाओं आकाश और नियमों की रखा है को रचा है। अधिक क्या, ये अविनाशी प्रभु ही संपूर्ण जगत की रचना करने वाले हैं। इन परम तेजस्वी प्रभु को केवल ध्यान योग से ही जाना जा सकता है। ये श्री हरि ही वरा नरसिंह और भगवान त्रिविक्रम हैं। ये ही समस्त प्राणियों के माता पिता हैं। इन श्री कमल नयन भगवान से बढ़कर कोई दूसरा तत्व ना कभी था ना होगा ही। इन्हीं ने अपने मुख से ब्राह्मणों को, भुजाओं से क्षत्रियों को, जिंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया है। यही संपूर्ण भूतों के आश्रय हैं, जो सुप्रभोष पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इनका पूजन करता है वह परम पद प्राप्त करता है। ये परम तेज स्वरूप और समस्त लोकों के पिता में हैं। मुनिजन इन्हें ऋषिकेश कहते हैं। यही सबके सच्चे आचार्य पिता और गुरु हैं, जिन पर ये प्रसन्न हैं। उसने मानो सभी अक्षय लोक जीत लिए हैं। जो पुरुष भय के समय श्री कृष्ण की शरण लेता है और श्रद्धा इस स्तुति का पाठ करता है वह कुशल से रहता है और सुख पाता है, उसे कभी मोह नहीं होता। इन्हें यथावत रूप से संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त योगों के प्रभु जानकर ही राजा युधिष्ठिर ने इनकी शरण ली है। राजन, पूर्व काल में ब्रह्म ऋषि देवताओं ने इनका जो ब्रह्म में स्तोत्र कहा है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। नारद जी ने कहा है, आप साध्यघन और देवताओं के भी देवादिदेव हैं तथा संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले और उनके अंतःकरण के साक्षी हैं। मार्कंडेय जी ने कहा है, आप ही भूत भविष्य और वर्तमान हैं तथा आप यज्ञों के यज्ञ और तपों के तप हैं। भृगु जी कहते हैं, आप देवों के देव हैं तथा भगवान विष्णु का पुरातन परम रूप हैं। आप वह भी आप ही हैं। महर्षि द्वैपायन का कथन है, आप वसुओं में वासुदेव, इंद्र को भी स्थापित करने वाले और देवताओं के परम देव हैं। अंगरा कहते हैं, आप पहले प्रजापति सर्ग में दक्ष थे तथा आप इस समस्त लोकों की रचना करने वाले हैं। देवल मुनि कहते हैं, अव्यक्त आपके शीर से हुआ है, व्यक्त आपके मन में स्थित है तथा सब देवता भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। असित मुनि का कहना है कि आपके सिर से स्वर्ग लोक व्याप्त है और भुजाओं से पृथ्वी तथा आपके उदर से तीनों लोक हैं। आप सनातन पुरुष हैं। तप शुद्ध महात्मा लोग आपको ऐसे ही समझते हैं तथा आत्म तृप्त ऋषियों की दृष्टि में भी आप सर्वोत्कृष्ट सत्य हैं। मधुसूदन, जो संपूर्ण धर्मों में अग्रगण्य और संग्राम में पीछे हटने वाले नहीं हैं, उन उदार हृदय राज ऋषियों के परम आश्रय भी आप ही हैं। योगवेताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार आदि इसी प्रकार श्री पुरुषोत्तम भगवान जी का श्रद्धा पूजन और स्तवन करते हैं। राजन, इस तरह विस्तार और संक्षेप से मैंने तुम्हें श्री कृष्ण का स्वरूप सुना दिया, अब तुम प्रसन्न चित्त से उनका भजन करो। तो संजय कहते हैं, महाराज, भीष्म जी के मुख से यह पवित्र आख्यान सुनकर तुम्हारे पुत्र के हृदय में श्री कृष्ण और पांडव के प्रति बड़ा आदर भाव हो गया। फिर उससे पिता में कहने लगे, राजन, तुमने महात्मा श्री कृष्ण की महिमा सुनी तथा नर रूप अर्जुन का वास्तविक स्वरूप भी जान लिया। तुम्हें यह भी मालूम हो ही गया कि इन नर नारायण ऋषियों ने किस उद्देश्य से अवतार लिया है। ये युद्ध में अजय और अवध्य हैं तथा पांडव लोग भी युद्ध में किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते, क्योंकि श्री कृष्ण का इन पर बड़ा सुदृढ़ अनुराग है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि तुम्हें पांडवों के साथ संधि कर लेनी चाहिए। ऐसा करके तुम अनंत से अपने भाइयों के सहित राज्य भोगो, नहीं तो इन नर नारायण भगवान की अवज्ञा करके तुम जीवित नहीं रह सकोगे। राजन, ऐसा कहकर आपके पितृत्व भीष्म जी मौन हो गए और दुर्योधन को विदा करके शैया पर लेट गए। दुर्योधन भी उन्हें प्रणाम करके अपने शिविर में चला गया और अपनी शुभ शैया पर सो गया। संक्षिप्त महाभारत के भीष्म पर्व में भीमसेन, अभिमन्यु और सात्यकी की वीरता तथा भूरिश्रवा द्वारा सात्यकी के 10 पुत्रों का वध। संजय ने कहा, महाराज, वह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तो दोनों ओर की सेताएं युद्ध के लिए आमने सामने आकर डट गई। पांडव और कौरव दोनों ही अपनी अपनी सेनाओं की व्यूह रचना कर परस्पर प्रहार करने लगे। भीष्म जी ने मकर व्यूह की रचना की और उनके सब ओर से स्वयं ही रक्षा करने लगे। फिर वे बहुत बड़ी सेना लेकर आगे बढ़े। उनकी सेना के रथी, पैदल, गजरोही और अश्वरोही अपने अपने स्थान पर रहकर एक दूसरे के पीछे चलने लगे। पांडव ने उन्हें इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार देख अपनी सेना को शेन व्यूह के क्रम से खड़ा किया। उनके चोंच के स्थान पर भीमसेन, नेत्रों की जगह धृष्टद्युम्न और शिखंडी, शिरोभाग में सात्यकी, गर्दन की जगह अर्जुन, वाम पक्ष में अक्षौणी सेना के सहित द्रुपद, दक्षिण पक्ष में अक्षौणी नायक कैकेयराज तथा पृष्ठभाग में द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, राजा युधिष्ठिर और नकुल सहदेव खड़े हुए। तब भीमसेन ने मुख्य स्थान में मकर व्यूह में घुसकर भीष्म जी के ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भीष्म जी भी भीषण वान वर्षा करके पांडवों की व्यूहबद्ध सेना को चक्कर में डालने लगे। अपनी सेना को घबराहट में पड़ी देख अर्जुन झटपट आगे आ गए और हजारों बाण बरसाकर भीष्म जी को भीनने लगे। उन्होंने भीष्म जी के बाणों को रोक दिया। इससे प्रसन्न ही अपने सेना के सहित युद्ध करने के लिए आगे आ गए। तब राजा दुर्योधन ने अपने भाइयों के भयंकर संहार की बात याद करके आचार्य द्रोण से कहा, आचार्य, आप सदा ही मेरे हित चाहते हैं और इसमें संदेह नहीं। हम भी आपका और पिता में भीष्म का आश्रय लेकर संग्राम में परास्त करने के लिए देवताओं तक को ललकारने का साहस रखते हैं, फिर इन हीन पराक्रम पांडवों की तो बात ही क्या है। अतः आप ऐसा कीजिए जिससे ये पांडव लोग शीघ्र ही मारे जाएं। दुर्योधन के ऐसा कहने पर आचार्य द्रोण सात्यकी के देखने देखते पांडवों का व्यूह तोड़ने लगे। तब सात्यकी ने उन्हें रोका और फिर उन दोनों का बड़ा ही भीषण घोर युद्ध होने लगा। आचार्य ने क्रोध में भरकर पहने पहने बाणों से सात्यकी की हसली पर हड्डी का प्रहार किया। इससे भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ और सात्यकी की रक्षा करते हुए आचार्य को भीनने लगे। तब द्रोण, भीषम और शल्य ने भीषण बाण वर्षा करके भीमसेन को ढक दिया। ये देखकर अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों ने उन सब पर वार करना आरंभ किया। दिन चढ़ते चढ़ते युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उसमें कौरव और पांडव दोनों के पक्षों के अनेकों प्रधान प्रधान वीर काम आए। इस घमासान भीषण युद्ध में बड़ा ही घोर गगनभेदी शब्द होने लगा। इस समय अपने भाइयों को तथा दूसरे राजाओं को भी भीष्म जी से ही उलझा हुआ देखकर अर्जुन बाण चढ़ाकर उनकी ओर दौड़े। उनके पांचजन्य शंख और गांडीव धनुष का शब्द सुनकर तथा पांडी ध्वजा को देखकर हमारी ओर के सब सैनिकों के छक्के छूट गए। फिर जिस समय अर्जुन ने अपना भयानक अस्त्र लेकर भीष्म जी पर आक्रमण किया, उस समय हमारे सैनिकों को पूर्व पश्चिम का भी होश नहीं रहा। आपके पुत्रों के सहित वे सब घबराकर भीष्म जी की ही शरण में जाने लगे। उस समय एकमात्र वे ही उनके आश्रय थे। सभी लोग ऐसे भयभीत हो गए कि रथ में से और घुड़सवार घोड़ों की पीठ से गिरने लगे तथा पैदल भी पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। भीष्म जी ने तोमर, प्रास और नाराज आदि धारण करने वाले योद्धाओं की विशाल वाहिनी की सहित अर्जुन का सामना किया। इसी प्रकार अवंती नरेश काशीराज के साथ भीमसेन, जयद्रथ के साथ, युधिष्ठिर, शल्य के साथ, विकर्ण, सहदेव के साथ, चित्रसेन, शिखंडी के साथ, मत्सत्य, मत्स्यराज विराट और उनके साथी दुर्योधन और शकुनी के साथ, द्रुपद, चेकितान और सात्यकी, आचार्य द्रोण एवं अश्वत्थामा के साथ, तथा कृपाचार्य और कृतवर्मा धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार घोड़ों को आगे बढ़ाकर तथा हाथों और रथों को घुमाकर सब योद्धा आपस में भिड़ गए। युद्ध होते होते मध्याह्न हो गया। सूर्य के ताप से आकाश चलने लगा। उस समय कौरव और पांडवों में आपस में बड़ी भीषण मारकाट होने लगी। भीष्म जी ने सब सेना के देखते देखते भीमसेन का आगे बढ़ना रोक दिया। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों ने भीमसेन को घायल कर दिया। तब महाबली भीमसेन ने उनके ऊपर एक अत्यंत वेगवती शक्ति छोड़ी। उसे आती देखकर भीष्म जी ने अपने बाणों से काट डाला तथा एक और बाण छोड़कर भीमसेन के धनुष के दो टुकड़े कर दिए। इतने ही में सातकी ने बड़ी फुर्ती से सामने आकर भीष्म जी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ किया। तब भीष्म जी ने एक भीषण बाण बढ़ाकर सातकी के सारथी को रथ से गिरा दिया। उसके मारे जाने से सातकी के घोड़े इधर उधर भागने लगे। इससे सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। अब भीष्म जी ने पांडव सेना का विध्वंस आरंभ किया। ये देखकर धृष्टद्युम्न आदि पांडव पक्ष के वीर आपके पुत्रों की सेना पर टूट पड़े। इस प्रकार दोनों ओर से बड़ा घोर युद्ध होने लगा। महारथी विराट ने भीष्म जी पर तीन बाण छोड़े और तीन बाणों से उनके घोड़ों को घायल कर दिया। तब भीष्म जी ने 10 बाणों से विराट को भीन दिया। इस समय अश्वस्थामा ने 6 बाणों से अर्जुन की छाती पर प्रहार किया और अर्जुन ने अश्वस्थामा के धनुष को काट डाला। तब अश्वस्थामा ने दूसरा धनुष लेकर 90 बाणों से अर्जुन को और 70 बाणों से श्री कृष्ण को घायल कर दिया। अर्जुन ने बड़े भयंकर बाण चढ़ाए और बड़ी फुर्ती से अश्वस्थामा को भीन दिया। वे बाण अश्वस्थामा का कवच भेद कर उसका रक्त पीने लगे, किंतु इस प्रकार घायल होने पर भी उसने व्यथा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। वे पूर्ववत भीष्म जी की रक्षा के लिए डटे रहे। इसी बीच में दुर्योधन ने 10 बाणों से भीमसेन को भीन दिया। तब भीमसेन ने बड़े तीखे बाण छोड़कर कुरुराज की छाती को भीन दिया। अभिमन्यु ने 10 बाणों से चित्रसेन पर और 7 से पुरुमित्र पर चोट की और सत्यव्रत भीष्म जी को 70 बाणों से घायल करके वह रणांगन में नृत्य सा करने लगा। ये देखकर उस पर चित्रसेन ने 10 बाणों से, पुरुमित्र ने 7 से और भीष्म जी ने 9 बाणों से वार किया। वीर अभिमन्यु ने इस प्रकार घायल होकर चित्रसेन के धनुष को काट डाला तथा उनके कवच को काटकर छाती पर बाण छोड़ा। अभिमन्यु का ऐसा प्रकरण देखकर आपका पुत्र लक्ष्मण उनके सामने आया और बड़े तीखे तीखे बाण छोड़कर उसे घायल करने लगा। तब सुभद्रा नंदन ने उसके चारों घोड़े और सारथी को मारकर अपने पहने बाण से उस पर आक्रमण किया। इससे लक्ष्मण ने अत्यंत क्रोध में भरकर अभिमन्यु के रथ पर एक शक्ति छोड़ी। उसे आती देखकर अभिमन्यु ने अपने पहने बाणों से उसे के टूक टूक कर दिया। तब कृपाचार्य लक्ष्मण को अपने रथ में बैठाकर रण क्षेत्र से बाहर ले गए। इस प्रकार जब संग्राम बहुत भयंकर हो गया तो आपके पुत्र पांडव लोग अपने प्राणों को संकट में डालकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। महाबली भीष्म जी ने अत्यंत क्रोध में भरकर अपने दिव्य अस्त्रों से पांडवों की सेना का सफाया करना आरंभ कर दिया। दूसरी ओर रणोन्मत्त सातकी अपना हस्तलाघव दिखलाते हुए शत्रुओं पर बाण वर्षा करने लगा। उसे बढ़ते देखकर दुर्योधन ने उसके मुकाबले में 10,000 रथों को भेजा, परंतु सत्य प्रकर्मी सातकी ने उन सभी धनुधर वीरों को दिव्य अस्त्रों से मार डाला। इस प्रकार दारुण प्रकर्म करके वह वीर हाथ में धनुष लिए भूरिश्रवा के सामने आया। भूरिश्रवा ने देखा कि सातकी ने हमारी सेना को मार गिराया तो वह क्रोध में भरकर दौड़ा और अपने महान धनुष से वज्र के समान बाणों की वृष्टि करने लगा। वे बाण क्या थे, साक्षात मृत्यु थे। सातकी के पीछे चलने वाले योद्धा उन बाणों की मार नहीं सह सके, अतः उनका साथ छोड़कर इधर उधर भाग गए। सातकी के 10 महारथी पुत्रों ने भूरिश्रवा का ये पराक्रम देखा तो वे क्रोध में भरे हुए उनके सामने आए और उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। उनके छोड़े हुए बाण यमदंड और वज्र के समान भयंकर थे, किंतु महारथी भूरिश्रवा को उनसे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अपने पास पहुँचने से पहले ही उन्हें काट कर गिरा दिया। उस समय हमने उनका ये अद्भुत पराक्रम देखा कि वह अकेले ही निर्भय होकर 10 महारथियों के साथ युद्ध कर रहा था। उन 100 महारथियों ने बाण वृष्टि करते हुए भूरिश्रवा को चारों ओर से घेर लिया और वे उसे मार डालने का उपक्रम करने लगे। ये देखकर भूरिश्रवा भी क्रोध में भर गया और उनके साथ युद्ध करते करते ही उसने उन सब के धनुष काट दिए। इस प्रकार धनुष कट जाने पर उसने अपने तीखे बाणों से उनके मस्तक भी काट डाले। अपने महाबली पुत्रों को मारा देखकर सात्यकी ग्रस्ता हुआ भूरिश्रवा से आकर भिड़ गया। दोनों महाबली एक दूसरे के रथ पर प्रहार करने लगे। दोनों ने दोनों के रथ के घोड़ों को मार डाला और रथहीन होकर हाथों में तलवार एवं ढाल लेकर उछलते कूदते आमने सामने आ युद्ध के लिए खड़े हो गए। इतने में भीमसेन ने आकर सात्यकी को अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब दुर्योधन ने भी सबके देखते देखते भूरिश्रवा को रथ पर बिठा लिया। इस प्रकार इधर ये युद्ध चल रहा था और दूसरी ओर पांडव लोग क्रुद्ध होकर महारथी भीषम जी से भिड़े हुए थे। संध्या काल आते आते अर्जुन ने बड़ी तेजी के साथ 25,000 महारथियों को मार डाला। वे महारथी दुर्योधन की आज्ञा से पार्थ के प्राण लेने को गए थे, परंतु जैसे अग्नि के पास जाकर पतंगे जल जाते हैं उसी प्रकार वे अर्जुन के पास जाकर नष्ट हो गए। इसी समय सूर्य अस्त होने लगा। सारी सेना व्याकुल हो रही थी। भीषम जी के रथ के घोड़े भी थक गए थे, इसलिए उन्होंने सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। अत्यंत घबराई हुई दोनों सेनाएं अपनी अपनी छावनी में चली गई। संजय के साथ पांडव और कौरव भी अपने आप शिविर में जाकर विश्राम करने लगे। संजय ने कहा, राजन, जब कौरव पांडव विश्राम कर चुके और रात्रि व्यतीत होगी तो पुनः सबके सब युद्ध के लिए निकले। तब राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, महाबाहो, आज तुम शत्रु का नाश करने के लिए मकर व्यूह की रचना करो। उनकी आज्ञा पाकर महारथी धृष्टद्युम्न ने समस्त रथियों को व्यूहाकार खड़े होने की आज्ञा दी। राजा द्रुपद और अर्जुन व्यूह के शिरोभाग में स्थित हुए। नकुल और सहदेव दोनों नेत्रों के स्थान पर खड़े हुए। महाबली भीमसेन मुख्य स्थान में थे। अभिमन्यु द्रौपदी के 5 पुत्र घटोत्कच सत्यकी और धर्मराज युधिष्ठिर के व्यूह के कंठभाग में स्थित हुए। बहुत बड़ी सेना के साथ सेनापति विराट और धृष्टद्युम्न उनके पृष्ठभाग में खड़े हुए। कैके देशीय 5 राजकुमार व्यूह के वाम भाग में तथा धृष्टकेतु और चकितान दक्षिण भाग में स्थित होकर व्यूह की रक्षा कर रहे थे। कुंती भोज और शतानिक पैनों के स्थान में थे। सोमकों के साथ शिखंडी और इरावान इस प्रकार के पुच्छ भाग में खड़े हुए। इस प्रकार व्यूह रचना करके पांडव लोग सूर्योदय के समय कवच आदि से सज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए और हाथी घोड़े रथ और पैदल योद्धाओं के साथ कौरवों के सामने आ डटे। राजन, पांडव सेना की व्यूह रचना देखकर भीष्म ने उनके मुकाबले में बहुत बड़े क्रौंच व्यूह का निर्माण किया। उनकी चोंच के स्थान पर महान धनुधर द्रोणाचार्य शोभित हुए। अश्वत्थामा और कृपाचार्य उनके नेत्र स्थान में, कम्बोज और वाहिनियों के साथ कृतवर्मा व्यूह के शिरोभाग में, शूरसेन और अनेकों राजाओं के साथ दुर्योधन कंठ स्थान में, मद्र सुवीर तथा कईयों के साथ प्राग ज्योतिषपुर का राजा छाती के स्थान पर खड़ा हुआ, अपनी सेना सहित शर्मा व्यूह के वाम भाग में और तुषार यमन तथा शक देशी योद्धा चूचपों को साथ लेकर दक्षिण भाग में खड़े हुए। श्रुतायु शतायु और भूरिश्रवा ये उस व्यूह की जंघाओं के स्थान में थे। इस प्रकार व्यूह निर्माण हो जाने पर सूर्योदय के पश्चात दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। कुंती नंदन भीमसेन ने द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। द्रोणाचार्य उन्हें देखते ही क्रोध में भर गए और लोहे के बने हुए 9 बाणों से उन्होंने भीमसेन के मर्म स्थान में आघात किया। उनकी करारी चोट खाकर भीमसेन ने आचार्य के सारथी को यमलोक भेज दिया। सारथी के मरने पर द्रोणाचार्य ने स्वयं ही घोड़े की बागडोर संभाली और जैसे आग रुई की ढेरी को जलाती है उसी प्रकार वे पांडव सेना का विध्वंस करने लगे। एक ओर से भीष्म ने भी मारना शुरू किया। उन दोनों की मार पड़ने से संजय और कैके वीर भाग चले। इसी प्रकार भीमसेन और अर्जुन ने भी आपकी सेना का संहार आरंभ किया। उनके प्रहार से शत विशत होकर कौरव पक्षीय योद्धा मूर्छित होने लगे। दोनों दलों के व्यूह टूट गए और उभय पक्ष के योद्धाओं का परस्पर घोल मेल सा हो गया। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, हमारी सेना में अनेकों गुण हैं, अनेकों प्रकार की योद्धा हैं। शास्त्रीय रीति से उनके व्यूह का निर्माण भी हुआ है। हमारे सैनिक अत्यंत प्रसन्न और हमारे इच्छा अनुसार चलने वाले हैं। वे नम्र हैं, उनमें किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं है। साथ ही हमारी सेना में न अत्यंत बूढ़े लोग हैं न बालक ही। बहुत मोटे और बहुत दुर्बल लोग भी नहीं हैं। सभी काम करने में फुर्तीली और निरोग हैं। वे कवच और अस्त्रों से सज्जित हैं। शास्त्रों का संग्रह भी उनके पास पर्याप्त है। प्रायः सभी तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने और गदा युद्ध करने में प्रवीण हैं। प्रास, रिष्टि, तोमर, परिघ, भिंदीपाल, शक्ति और मूसल आदि शस्त्रों का संचालन भी अच्छी तरह जानते हैं। इनकी रक्षा का भार उन क्षत्रियों के हाथ में है, जो संसार भर में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। वे शिक्षा से ही अपने सेवकों सहित हमारी सहायता करते आए हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म, कृतवर्मा, कृपाचार्य, दुशासन, जयद्रथ, भागदत्त, विकर्ण, अश्वत्थामा, शकुनि और वाहनिक आदि महान वीरों से हमारी सेना सुरक्षित है। तो भी यदि वह मारी जा रही है तो इसमें हम लोगों का पुरातन प्रारब्ध ही कारण है। पहले के मनुष्यों अथवा प्राचीन ऋषियों ने भी युद्ध का इतना बड़ा उद्योग कभी नहीं देखा होगा। विदुर जी मुझसे नित्य ही हित की और लाभ की बातें कहा करते थे, किंतु मूर्ख दुर्योधन ने उन्हें नहीं माना। वे सर्वज्ञ हैं, उनकी बुद्धि में आज का ये परिणाम अवश्य आया होगा, तभी तो उन्होंने मना किया था। अथवा किसी का दोष नहीं, ऐसी ही होनहार थी। विधाता ने पहले से जैसा लिख दिया है वैसा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। संजय बोले, राजन, अपने ही अपराध से आपको ये संकट का सामना करना पड़ता है। पहले जो जुए का खेल हुआ था और आज जो पांडवों के साथ युद्ध छेड़ा गया है, इन दोनों में आपका ही दोष है। इस लोक में या परलोक में मनुष्य को अपना किया हुआ कर्म स्वयं ही भोगना पड़ता है। आपको भी ये कर्म के अनुसार उचित ही फल मिला है। इस महान संकट को धैर्यपूर्वक सहन कीजिए और युद्ध का शेष वृतांत सावधान होकर सुनिए। भीमसेन तीखे बाणों से आपकी महासेना का व्यूह तोड़कर त्रियोधन के भाइयों के पास जा पहुँचे। यद्यपि भीष्म जी उस सेना की सब ओर से रक्षा कर रहे थे, तो भी दुशासन, दुर्विशे, दुस्सह, दुर्मद, जय, जयत्सेन, विकरण, चित्रसेन, सुदर्शन, चारुमित्र, सुवर्मा, दुष्करण और करण आदि आपके महारथी पुत्रों को वहाँ पास ही देखकर वे उस महासेना के भीतर घुस गए और हाथी, घोड़ों तथा रथों पर चढ़े हुए कौरव सेना के प्रधान प्रधान वीरों को मार डाला। कौरव उन्हें पकड़ना चाहते थे। उनका ये निश्चय भीमसेन को मालूम हो गया, तब उन्होंने वहाँ उपस्थित हुए आपके पुत्रों को मार डालने का विचार किया। बस उन्होंने गदा उठाई और अपना रथ छोड़ उस महासमर में समान सेना में कूदकर उनका संहार करने लगे। उसी समय धृष्टम भीमसेन के रथ के पास आ पहुँचा। उसने देखा रथ खाली है और केवल भीम का सारथी विशोक वहाँ मौजूद है। धृष्टम मन ही मन बड़ा दुखी हुआ। उसकी चेतना लुप्त होने लगी, आंखों से आंसू छलक आए और उच्छ्वास लेते हुए उसने गदगद कंठ से पूछा, विशोक, मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भीमसेन कहाँ हैं? तो विशोक ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे यहाँ ही खड़ा करके वह इस सैन्य सागर में घुसे हैं। जाते समय इतना ही कहा था, सूत, तुम थोड़ी देर तक घोड़ों को रोककर यहीं मेरी प्रतीक्षा करो। ये लोग जो मेरा वध करने को तैयार हैं, इन्हें मैं अभी मारे डालता हूँ। तदंतर भीमसेन को संपूर्ण सेना के भीतर गदा लिए दौड़ते देख धृष्टद्युम्न को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विशोक से कहा, महाबली, भीमसेन मेरे सखा और संबंधी हैं। मेरा उन पर प्रेम है, उनका मुझ पर है, इसलिए जहाँ वे गए हैं वहाँ ही मैं भी जाता हूँ। ये कहकर धृष्टद्युम्न चल दिया और भीमसेन ने गदा से हाथियों को कुचलकर जो मार्ग बना दिया था, उसी से वह भी सेना के भीतर जा घुसा। धृष्टद्युम्न ने देखा जैसे आंधी वृक्षों को तोड़ डालती है, उसी प्रकार भीम भी शत्रु सेना का संहार कर रहे हैं तथा उनकी गदा की चोट से आहत होकर रथी, घुड़सवार, पैदल और हाथी सवार आर्तनाद कर रहे हैं। तत्पश्चात उनके पास पहुंचकर धृष्टद्युम्न ने उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया और छाती से लगाकर आश्वासन दिया। तब आपके पुत्र धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगे। धृष्टद्युम्न अद्भुत प्रक्रम से युद्ध करने वाला था। शत्रुओं की बाण वर्षा से उसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उसने सब योद्धाओं को अपने बाणों से भीन डाला। इसके बाद भी आपके पुत्रों को बढ़ते देखकर महारथी ध्रुपद कुमार ने परमोन अस्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से वह सभी नरवीर मूर्छित हो गए। द्रोणाचार्य ने जब ये समाचार सुना तो शीघ्र ही उस स्थान पर आए। देखा तो भीमसेन और धृष्टद्युम्न रण में विचर रहे हैं और आपके सभी पुत्र चेत पड़े हुए हैं। तब आचार्य ने प्रज्ञा अस्त्र का प्रयोग करके मोहन अस्त्र का निवारण किया। इससे उनमें पुनः प्राण शक्ति आ गई और वे महारथी उठकर भीम और दुष्टम्न के सामने पुनः युद्ध के लिए जा डटे। इधर राजा युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, अभिमन्यु आदि 12 महारथी वीर कवच आदि से सज्जित होकर अपनी शक्ति भार प्रयत्न करके भीम और दुष्टम्न के पास जाएं और उनके समाचार जाने। मेरा मन उनके लिए संदेह में पड़ा हुआ है। युधिष्ठिर की आज्ञा सुनकर सभी पराक्रमी योद्धा बहुत अच्छा कहकर चल दिए। उस समय दोपहर हो चुकी थी। धृष्टकेतु द्रौपदी के पुत्र तथा कैके देशीय वीर अभिमन्यु को आगे करके बड़ी भारी सेना के साथ चले। उन्हें सूचीमुख नामक व्यूह बनाकर कौरव सेना का भेदन किया और भीतर चले गए। कौरव योद्धाओं को भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने पहले से ही भयभीत तथा मूर्छित कर रखा था, इसलिए वे इन लोगों को रोकने में समर्थ नहीं हुए। भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने जब अभिमन्यु आदि वीरों को अपने पास आया देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बड़े उत्साह से आपकी सेना का संहार करने लगे। इतने में द्रुपद कुमार ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को सहसा वहां आते देखा। तब उसने आपके पुत्रों को मारने का विचार त्याग दिया और भीमसेन को कैके के रथ में बिठाकर अस्त्रों के पारगामी द्रोणाचार्य पर धावा किया। उसे अपनी ओर आते देखकर आचार्य ने एक बाण मारकर उनका धनुष काट दिया और 4 बाणों से उनके 4 घोड़ों को मारकर सारथी को भी यमराज के घर भेज दिया। तब महाबाहु धृष्टद्युम्न उस रथ में कूदकर अभिमन्यु के रथ पर जा बैठा। उस समय पांडव सेना कांप उठी। आचार्य द्रोण ने अपने तीखे बाणों से मारकर उसे क्षुब्ध कर दिया। दूसरी ओर से महाबली भीष्म जी भी पांडव सेना का संहार करने लगे। संजय ने कहा, तंतर जब सूर्य देव पर संध्या की लाली छाने लगी तो दुर्योधन ने भीमसेन का वध करने की इच्छा से उन पर धावा किया। अपने पक्के वैरी को आते देख भीमसेन के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह दुर्योधन से कहने लगे, आज मुझे वह अवसर मिला है जिसकी बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया तो अवश्य ही इस समय तेरा वध काट डालूंगा। माता कुंती को जो कष्ट उठाने पड़े हैं, हम लोगों ने जो वनवास भोगा है तथा द्रौपदी को जो अपमान का दुख सहना पड़ा है, उन सब का बदला आज तुझे मारकर चुका लूंगा। ये कहकर भीमसेन ने धनुष चढ़ाया और दुर्योधन पर जलती हुई अग्नि की शिखा के समान 26 बाण छोड़े। फिर 2 बाणों से उसका धनुष काट दिया, 2 से उसके सारथी को मार डाला, 4 बाणों से 4 घोड़ों को यमलोक भेज दिया और 2 बाणों से छत्र तथा 6 से ध्वजा को काट डाला। इसके बाद उसके सामने ही उच्च स्वर में सिंहनाद करने लगे। इतने में कृपाचार्य ने आकर दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया। भीमसेन ने उसे बहुत ही घायल और व्यथित कर दिया था, इसलिए वह रथ के पिछले भाग में बैठकर विश्राम करने लगा। तत्पश्चात भीम को जीतने के लिए कई हजार रथों के साथ जैद रथ ने आ घेरा। धृष्टकेतु अभिमन्यु द्रौपदी के पुत्र और कैके देशीय राजकुमार आपके पुत्रों से युद्ध करने लगे। इसी समय चित्रसेन, सुचित्र, चित्रांगद, चित्रदर्शन, चारुचित्र, सुचारु, नंदक और उपनंदक इन 8 यशस्वी वीरों ने अभिमन्यु के रथ को चारों ओर से घेर लिया। ये देखकर अभिमन्यु ने प्रत्येक को 5-5 बाण मारे। अभिमन्यु के इस पराक्रम को वे नहीं सह सके, अतः उस पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। फिर तो अभिमन्यु ने वह पराक्रम दिखाया जिससे आपके सैनिक कांप उठे, मानो देवासुर संग्राम में वज्रपाणि इंद्र असुरों को भयभीत कर रही हूँ। इसके बाद उसने विकर्ण पर 14 बाणों का प्रहार करके उनके रथ से ध्वजा काट गिराई और सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर सान पर चढ़ाए हुए कई तीखे बाण विकर्ण को लक्ष्य करके छोड़े और वे उनके शीर को छेद कर पृथ्वी पर जा गिरे। विकर्ण को घायल देखकर उनके दूसरे भाई अभिमन्यु आदि महारथियों पर टूट पड़े। द्रुमुख ने 7 बाण मारकर श्रुद्ध कर्मा को भीन डाला, 1 बाण से उनकी ध्वजा काट दी, फिर 7 से सारथी को और 6 से घोड़ों को मार गिराया। इससे श्रुद्ध कर्मा को बड़ा क्रोध हुआ और बिना घोड़े के रथ पर ही खड़े होकर उन्होंने दुर्मुख के ऊपर प्रज्वलित उल्का के समान शक्ति छोड़ी। वे दुर्मुख का कवच भेदकर शीर को छेदती हुई पृथ्वी में समा गई। इधर श्रुतकर्मा को रथहीन देखकर महारथी सुत्सोम ने उसे अपने रथ पर बिठा लिया। राजन, इसके बाद आपके यशस्वी पुत्र जयसेन को मार डालने की इच्छा से श्रुतकीर्ति उनके सामने आया। जयसेन ने तनिक मुस्कुराकर श्रुतकीर्ति के धनुष को काट दिया। अपने भाई का धनुष कटा देखकर शतानिक बारंबार सिंहनाद करता हुआ वहां पहुंचा। उसने अपने सुदृढ़ धनुष को तानकर 10 बाणों से जयसेन को घायल कर दिया। जयसेन के पास उसका कोई दुष्करण भी मौजूद था। उसने नकुल पुत्र शतानिक के धनुष को काट दिया। शतानिक ने दूसरा धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान किया और उन्हें दुष्करण को लक्ष्य करके छोड़ दिया। इसके बाद एक बाण से उनके धनुष को काटकर 2 से सारथी और 12 से घोड़ों को मार डाला। साथ ही उसे भी 7 बाणों से घायल किया। इसके पश्चात एक भल नामक बाण से दुष्करण की छाती में प्रहार किया। उसकी चोट खाकर वह बिजली के आघात से टूटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुष्करण को व्यथित देखकर 5 महारथियों ने शतानिक को चारों ओर से घेर लिया और उसे बाणों के समूह से आच्छादित करने लगे। ये देखकर 5 कैके राजकुमार क्रोध से भरे हुए शतानिक की सहायता के लिए दौड़े। उन्हें आक्रमण करते देखकर दुर्मुख, दुर्जय, दुर्मर्शन, शत्रुंजय, शत्रुसय आदि आपके महारथी पुत्र उनके मुकाबले में आ डटे। एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने वाले इन राजाओं ने सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी तक अपना भयंकर संग्राम जारी रखा। हजारों रथियों और घुड़सवारों की लाशें बिछ गई। तब शांतनु नंदन भीष्म जी भी महात्मा पांडवों और पांचालों की सेना को यमलोक पठाने लगे। इस प्रकार पांडव सेना का संहार करके भीष्म जी ने अपने योद्धाओं को पीछे लौटाया और स्वयं अपने शिविर में चले गए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर भी भीमसेन और धृष्टद्युम्न को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों का मस्तक सूखने लगे। फिर बड़े हर्ष से अपनी छावनी में चले गए।